50 languages. 58. 58. 58. أجزاء الجسم. مري του σώματος. مري του σώματος. أرسم رجلا. Σχεδιάζω έναν άντρα. Σχεδιάζω έναν άντρα. الرأس أولا. Πρώτα το κεφάλι. Πρώτα το κεφάλι. الرجل يرتدي قبعة. Ο άντρας φοράει καπέλο. Ο άντρας φοράει καπέλο. الشعر لا يراه أحد. Τα μαλλιά δεν φαίνονται. Τα μαλλιά δεν φαίνονται. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Ούτε τα αυτιά φαίνονται. Ούτε τα αυτιά φαίνονται. الظهر لا يراه أحد أيضا. Ούτε η πλάτη φαίνεται. Ούτε η πλάτη φαίνεται. أرسم العينين والفم. Σχεδιάζω τα μάτια και το στόμα. Σχεδιάζω τα μάτια και το στόμα. الرجل يرقص ويضحك. Ο άντρας χορεύει και γελάει. Ο άντρας χορεύει και γελάει. الرجل له أنف طويل. Ο άντρας έχει μεγάλη μύτη. Ο άντρας έχει μεγάλη μύτη. هو يحمل بيديه عصا. Κρατάει ένα μπαστούνι στα χέρια. Κρατάει ένα μπαστούνι στα χέρια. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Φοράει και ένα κασκόλ γύρω από το λαιμό. Φοράει και ένα κασκόλ γύρω από το λαιμό. الفصل شتاء والجو بارد. Είναι χειμώνας και κάνει κρύο. Είναι χειμώνας και κάνει κρύο. الذراعان قويتان. Τα χέρια είναι γυμνασμένα. Τα χέρια είναι γυμνασμένα. الساقان أيضا قويتان. Τα πόδια είναι επίσης γυμνασμένα. Τα πόδια είναι επίσης γυμνασμένα. الرجل مصنوع من الثلج. Ο άντρας είναι από χιόνι. Ο άντρας είναι από χιόνι. هو لا يرتدي بنطالونا بنطالا ولا معطفا. Δεν φοράει παντελόνι ούτε παλτό. Δεν φοράει παντελόνι ούτε παλτό. لكن الرجل غير بردان. Αλλά ο άντρας δεν παγώνει. Αλλά ο άντρας δεν παγώνει. هو رجل من ثلج. Είναι ένας χιονάνθρωπος. Είναι ένας χιονάνθρωπος.